Arzu ederdiniz bir yol görmeye. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Muhabbet bağından hey dost güller dermeye. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Arzu ederdiniz bir yol görmeye. Bugün bize hoş gel. Deniz erenler muhabbet bağından hey dost güller dermeye bugün bize hoş geldiniz erenler bugün bize hoş geldiniz erenler bugün bize hoş geldiniz erenler bugün bize hoş geldiniz erenler. Tarihler boyunca bir milletiz biz. İlimce dünyaya vermiş idi kız. Büyük bir babanın hey dost torunlarıyız. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Tarihler boyunca bir milletiz biz. İlimce dünyaya vermiş idik hız. Büyük bir babanın hey dost torunlarıyız. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Hisse alın çırakmanın sözünden. Zerre kaçmaz ariflerin gözünden. Kemal Atatürk'ün hey dost aydın izinden bugün bize hoş geldiniz erenler. Hisse alın çırakmanın sözünden zerre kaçmaz ariflerin gözünden. Kemal Atatürk'ün hey dost aydın izinden bugün bize hoş geldiniz erenler bugün bize hoş geldiniz erenler Kemal Atatürk'ün hey dost aydın izinden bugün bize hoş geldiniz erenler. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Bugün bize hoş geldiniz.